Sokak sonu tek adam var mı? Bizdeki sokak hapeten kanlı. Tek şansım vardı, kumarda yandı. Siz istediniz şeytanla dansı. Hoppa, yine geldim hortla. Kapıyı kır botta. Aynen rapçileriniz bottan. Piyasa hale şokta. Ağababanı gel topla. Sağ kanamda yok lan. Diablo blot nokta. Hadi haraç topla. Günü geçir boşsa. Sicil dalgı dosya yok boş laf. Operasyon aramalar. Motivasyon kara para. Detonasyon arabana. Navigasyon bana. El verim sana mama. El verim Panama'da. Taş toprak pazarlama. Filarda adam yaralama. Selam ver lan taramama. Çabuk kendine delik ara. Dedi baban yeni baban. Çiçim burası benim alan. Konvoyda tırlar tonlarla kar. Boş gitti yıllar sonbaharlar. Diablo, Diablo. Ortamın son sonu tek adam var mı? Bizdeki sokak tapeten kanlı. Tek şansım vardı kumarda yandı. Siz istediniz şeytanla dansı. Ortamında piç çok, oğlum sana fit yok. Rap hop anlamam, tayfam pis kok. Burada hiç yoktun, dün boktun sen git kok. Burada sana iş yok, kuru kafa iskot. Kısa süre dinledim ama baktım yine iş var. Ciğer doldu kristal, kafa beyin iptal. Para büyüye karıştın, seansına işgal. Ruh çağırma oyunu he, ruh yok bak kim var. Patronun boynu ey, dur söyle ney gangsta mı, inan hepsi fake. İş verdi zevk, kar yap, taşı tartı terazi. Güneş batsın, gece bana terapi. 3 6 aslen, zaman doldu kat sen. Aynalarda 63, cehennemde başken. Dinle bak ne derler, çalış odun yaşken. İçimdeki kederi sakladı maskem. Ortamın son sonu tek adam var mı? Bizdeki sokak tapeten kanlı. Tek şansım vardı kumarda yandı. Siz istediniz şeytanla dansı. Konvoyda tırlar tonlarla kar. Boş gitti yıllar sonbaharlar. Diablo, Diablo.